слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Павел Вінаградаў абвясціў у турме на акрэсце на галадоўку пратэсту. Журналіст Еўрарадыё Віталь Ругайн хаваецца ад спецслужбаў у Варшаве. Амбасадар Польшчы сустрэўся з актывістамі магілёўскіх апазыцыйных арганізацый. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Менскі гарадскі суд адклаў канчатковае рашэнне па скардзе актывістаў «Гавары праўду» Павла Вінаградава і Аляксандра Арцыбашава. Тым часам стала вядома, што на акрэсце на Павла Вінаграду абвясціў галадоўку. Расказвае Алег Грудзілович. У Менскім гарадскім судзе пачаўся разгляд касацыйнай скаргі актывіста «Гавары праўду» Павла Вінаградава. Праз некалькі хвілін ад пачатку суду з памяшкання выйшлі назіральнікі. Жонка актывіста Светлана Вінаградава паведаміла корэспандэнту «Свабоды». Рассмотрение дела отложено. Судья затребовал распечатки с фулкома, соединения его за тот день. Ну, сидеть он будет продолжать. Былы политвязень Павел Виноградов, які знаходится под профилактичным наглядом милиции, был арештаваны 21 червеня и осужден на 15 суток. У протоколе затримания позначены час, 13 година дня. Хотя сваяки активиста кажут, что затримали его у хати близко 10 години вечера, одразу после проверки милициянтов. Разам са скаргай Павла Вінаградава павінны былі разглядаць скаргу актывіста Аляксандра Арцыбашава. Гэтую справу адклалі, бо не з'явіліся тыя, хто яе павінен падтрымаць. Яе разгледзяць пазней і паведаміць вынік, сказала Светлана Вінаградава. Аляксандра Арцыбашава таксама арыштавалі 21 чэрвеня на 15 сутак. Паводле звестак, актывіст меўся браць удзел у палітычным флешмобе з выкарыстаннем лялек пад умоўнай назвай «Мы прыйшлі, каб нас зноў пасадзілі». Звестак пра тое, як адбываюць пакаранне 15 суткамі Вінаградаў і Арцыбашаў, мінімум. Святлана кажа, што рэгулярна перадае мужу сокі і ваду, бо ў турме той пачаў галадоўку. Бацька Вінаградава Юрый паведаміў, што гэта не першая сынава галадоўка. Амаль усе разы, калі яго саджалі на суткі на крэсіна, Павал галадаў. Па-першае, ён гэтак пратэстуе супраць незаконных прысудаў, але ёсць і іншыя прычыны, кажа бацька актывіста. Это связано с тем, что он не хочет оплачивать эту еду, за что я еще и оплачивать буду. Сажают ни за что. А так как он сейчас на превентивном надзоре, то есть будут ходить, это штраф погонять. А за еду будут высчитывать, там, по-моему, 50 тысяч в день высчитывают. То есть там пишется заявление, что отказываешься от еды и, соответственно, не высчитывают. Ну а как он выдерживает? Это ж тяжко все-таки, 15 суток не есть. Достаточно хорошо он выдерживает голодовки, насколько я знаю. Первая была страшная, это года 4 назад, наверное. Ничего, он потихоньку потом выходит, говорит, никаких проблем. Конечно, 15 суток многовато, но тем не менее, пару раз так голодал. Юрий Виноградов меркуе, что сына и его насябра Александра Арцыбашева арештовали превентивно напередодні 3 липеня. Улады боятся публичных акций у протесту, меркуе Юрий Виноградов. Сёння ў Менскім гарадскім судзе меўся адбыцца разгляд касацыйнай скаргі на прысуд журналісту Еўрарадыё Паўлу Свярдлову. Аднак разгляд адклалі, бо сама скарга не трапіла ў суд. Пра гэта мы пагаворым хвіліну праз 10. Сёння ў Магілёве амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка сустракаўся з актывістамі мясцовых апазыцыйных арганізацыяў. Сустрэча адбылася ў грамадскім цэнтры «Кола». На працягу гадзіны польскі дыпламат адказваў на пытанні прысутных. На сустрэчы быў і наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. На пытанне беларускай службы радыё «Свабода» пра перспектывы паляпшэння стасункаў афіцыйнага Менску з Еўразвязам і ў прыватнасці Польшчай, Лешак Шарэпка зазначыў: "Повія начала дыялога не памяняліся. Все узнікі совісці должны пакінуць за сценкі тюрем і должны быць реабілітаваны. Ну і мы хацелі мець какі-то гарантіі, што через месяц-два после того, как они будут на свободе, они снова не потраплят в тюрьму, когда поменяется политическая обстановка. Должны говорить на языке, который понятен друг друга и который имеет, как бы сказать, совместный такой ценностный базис. Но ваша власть не готова к этому. Отказываючы на пытанне, ці ёсць развязу разумення того, что все, что отбывается у Беларуси, робится праз падтрымку официйной Москвы, Лешак Шарэпка выказался наступным чином. В Евросоюзе, вообще в Европе есть силы, которые думают, что лучше говорить с Москвой, чем вообще пытаться терять время на разговор с Минском. Минск тут немножко утомил некоторых политиков на Западе, я думаю, что они были бы очень довольны, когда бы тут не было проблемы вообще Лукашенко, и была бы возможность решать белорусский вопрос непосредственно через Москву. Лешак Шарепко выказал сумнев относно эффективности экономичных санкций супроть белорусского режима. Есть страны, которые немножко зависят от Беларуси, балтийские страны, это Латвия, которые получают неплохую прибыль с транзита белорусских товаров. Есть громадное количество людей, которые говорят, что санкции вообще не работают. Куба, например, она изолирована вообще. Это санкции 40 с чем-то лет. А Куба все так существует, власть не меняется. А тут еще более сложная обстановка. Вы рядом с Россией, рынок совместный, границы нету. Как можно санкции какие-то эффективно ввести? Ці варто чекать в ближайшей перспективе зменшения для белорусов кошту визов у Евразвяз? На думку Лешака, Шарепки – не. Предложили, как Евросоюз, в июне прошлого года начать разговоры, чтобы понизить ставки за визы до 35 евро. Но год нет ответа на это. Власти это не заинтересованы ваши. Были предложения, что может быть в одностороннем порядке сделать какие-то облегчения. В шенгенской зоне есть проблемы, что некоторые страны не заинтересованы особо облегчать режим для белорусов. Почему для белорусов, а не люди из Африки облегчать? Амбасадар Польшы Лешак Шарэпка сустрэўся з актывістамі магілёўскіх апазіцыйных арганізацыяў. У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «Ці можа міжнародная грамадскасць спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі?» Міжнародныя арганізацыі выказваюць занепакоенасць станам правоў чалавека ў Беларусі. Таму ўзмацняюцца рэпрэсіі. Што можа зрабіць замежная грамадскасць? Як рэагуюць беларускія ўлады на закіды міжнародных арганізацый? Это пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды сябра рады праваабарончага цэнтру «Вясна» Владзімір Лапковіч і намеснік галоўнага рэдактара газеты «Наша Ніва» Дзмітр Панкавец. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч. Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Савет Рэспублікі сёння ўхваліў закон аб амністыі. Такім чынам, каб ён уступіў у сілу, засталося, каб яго падпісаў Аляксандр Лукашэнка. Я нагадаю, што амністыя прымеркаваная да 3 ліпеня, палітвязні пад яе не патрапляюць. Сённяшняе пленарнае пасяджэнне стала фактычна апошнім для дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. І хоць згодна з Канстытуцыяй яны яшчэ збяруцца разам 2 кастрычніка, каб прыняць праект бюджэту, іхную кадэнцыю можна лічыць скончанай, бо 23 верасня адбудуцца парламенцкія выбары, паводле вынікаў якіх пачне працаваць Палата прадстаўнікоў новага 5-га склікання. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Многія дэпутаты, тэрмін паўнамоцтваў якіх сканчаецца, шукаюць новыя месцы працы. З цяперашняга дэпутацкага корпусу 6 чалавек ужо ўладкаваліся. Міхаіл Русы, віцэ-прэм'ер, Сергей Маскевіч, міністр адукацыі, Валера Іванов, ачольвае Беларусь Калій, Геннадь Давыцкі, нацыянальную тэлерадыёкампанію, Ігар Карпенка стаў намеснікам старшыні Менскага гарвыканкаму. Сергей Сямашка пачаў працаваць у Міністэрстве энергетыкі. 6 чалавек гэта мала, лічыць Сергей Скрабец, які быў дэпутатам Палаты прадстаўнікоў 2-га склікання. Мазда, шмат хто там знайшоў сябе цёплае месца. Вось, ну шмат хто і не знайшоў нават наогул працы. Усе камерсанты не знайшлі. Хлопік вымушаны быў у Маскву падацца, Скутаў, Далескі і Ясілі. Пасля гэтага тыя, якія былі ў групе Рэспубліка, они ўсе засталіся без праты. У цяперашняй палаце падобнай фронды няма, таму дэпутаты спадзяюцца альбо знайсці месца ў выканаўчых структурах, альбо працягнуць працу ў палаце. Усе дэпутаты, з кім давялося размаўляць апошнім часам, называюць сябе людзьмі сярэдняга дастатку. На просьбу назваць заробак кажуць пра 6-7 мільёнаў рублёў на месяц. Месцаў для адпачынку ў цяперашніх дэпутатаў паводле іхных адказаў 3. Турцыя, санаторыі ў Расіі і Беларусі, лецішча. Палітычны аглядальнік Павлюк Быкоўскі, які асвятляе працу Палаты прадстаўнікоў, кажа, што дэпутаты 4-га склікання з уласнай ініцыятывы распрацавалі ўсяго некалькі законаў. Што паказвае на маленькае імкненне дэпутатаў увогуле рабіць нешта па сваёй ініцыятыве. Таму можна сказаць, што як паўнацэнны парламент, у якім ёсць палітычныя дыскусіі, ёсць спрэчкі, выбар шляху і гэтак далей, вось Палата прадстаўнікоў гэта склікання сябе ў такім выглядзе не праяўляе. Палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі. Хто гэты хлопец у шэрым гарнітуры? Наступны дыктатар Беларусі. Пад такім загалоўкам сённяшняе выданне «Індэпендэнт» змясціла артыкул пра візыт Александра Лукашэнкі з сямігадовым Колем у Венесуэлу. Як гэтыя сямейныя паездкі ацэньваюць слухачы «Свабоды»? То Лукашенко возит с собой Николая, говорит о его аморальном поведении, позорит страну и народ, который поставил на колени, и творит в стране беззаконие и бесправие. Минчанка. По поводу того, что Колю он с собой возит, я не думаю, что Лукашенко это бы оправдал бы, если бы это делал кто-то другой из его команды. Во-первых, он возит его за наш счет. Это все-таки официальные какие-то визиты. Он придает им какую-то несолидную форму, когда рядом ребенок. Во-первых, на него обращают внимание. Это какой-то рассосредоточенности. Но никто с собой не возит детей. Что-то такое. Это власть или это детский сад, или ты воспитатель его. Ну так воспитывай дома. Звонки на свободу. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. І яшчэ некалькі цытатаў з сённяшняга выдання «Індэпендэнт». Яно згадывае таксама магчымае з'яўленне Александра Лукашэнкі на фінальным матчы «Еўра-2012» у Кіеве 1 ліпеня. Лукашэнка працягне свае замежныя падарожжы напрыканцы гэтага тыдня, калі ён з'явіцца ў суседняй Украіне на фінальным матчы. Еўрапейскія палітыкі абмінаюць Украіну на знак пратэсту супраць зняволення Юліі Тымашэнкі. Калі Лукашэнка акажацца адзіным прэзідэнтам у ложы для высокапастаўленых гасцей, гэта карцінка паставіць президента Украины Виктора Януковича у неёмкое становище, пиша «Индепендент». Вы на хвалях Радио Свободу, праской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Активист компании «Говори правду» Павел Винограду обвестил у турме на Окрестина гладовку протестов. Журналист Еврорадио Виталь Ругайн хавается от спецслужбов у Варшаве. Амбасадар Польши Лешек Шарепко сустрэўся с активистами могилёвских оппозиционных организаций. Ён паўтарыў, что умовы и диалогу у развязу с официальным Менском застаецца вызваленне политвязню. Узбекистан вышел с организации домовы об коллективной бяспецы. Беларускім спартовцам загадана привезти из Олимпиады у Великобритании 25 медалёв, з іх 5 золотых. Совет Республики ухвалил закон об амністии. Нацбанк спынил перамовы с Центробанком Ирану об кредите у 400 миллионов долларов за санкции у США. Сёння ў Менскім гарадскім судзе меўся адбыцца разгляд касацыйнай скаргі на прысуд журналісту «Еўрарадыё» Паўлу Свярдлову. Аднак разгляд адклалі, бо сама скарга не трапіла ў суд. Калегі Свярдлова сцвярджаюць, што скарга была накіравана яшчэ 25 чэрвеня і згубілі яе не проста так. Падрабязнасці ў Александры Дынько. Журналіста «Еўрарадыё» Паўла Свярдлова затрымалі 22 чэрвеня ў ягоным пад'ездзе. У той жа дзень асудзілі да 15 сутак арышту, нібыта за лаянку ў грамадскім месцы. Журналіст і ягоныя калегі вырашылі не пакідаць без пакаранай відавочную, на іх думку, несправядлівасць. Віталь Зыблюк, галоўны рэдактар «Еўрарадыё». Кассационную скаргу подавали по одной простой причине, потому что ищем, что обвинувачивание лживое, и оно абсолютно не было доказано. Павел просто не мог такого заработать и ни такого не робил. Не хотелось, как это формально прошло так, что я он отсидел 15 суток вышел, и все на это забылись. Просто хочем доказать, что сапраўды он был не виноват у гэтым, и изнять его гэта сильное спознание. Журналисты «Еўрарадыё» зрабілі уласныя даследаванні и знайшлі сведак затрымання Свярдлова. Усё, про что ему удалось даведацца, выклалі ў скаргах Паўла, а яго адвакатка падрыхтавала сваю скаргу. Аднак суддзя камісараў справу разглядаць не стаў, спаслаўшыся на адсутнасць скаргі самога журналіста. На які час адкладзены працэс невядома. Між тым, супрацоўнікі «Еўрарадыё» дагэтуль не ведаюць, чаму затрымалі іхнага карэспандэнта. Выказваліся меркаванні, што гэта помста журналістам за рэпартаж з менскага метро. Журналісты Алесь Пілецкі і Віталь Ругайн прайшлі з вялікай чорнай торбай па менскай падземцы, і ніхто не звярнуў на іх увагі. На карысць гэтай версіі былі свае аргументы. газеты. У день затримання Свердлова под офисом Еврорадио была сапраўдная засада. Шукали корреспондента Виталя Ругайна. Увечары ён гадзіну ходил по центру Менску у супроводжэнні журналистов, а за ими рухаліся супрацоўники у цивильным. Виталю удалось схаваться, и теперь он працуе у варшавском офисе Еврорадио. Про утеки распавядае коллега журналиста Алесь Пілецкі. Нам удалось схаваться в пятницу, утячы. Это было реальные утеки. Те люди, якія хотели его затримать, просто зразумели, что нарабили вельмі шмат шуму. И зараз просто обвинувати его тем, что он лаялся, это уже не мая просто ніякого сенсу. Тому признали, напевно, что проиграли. Виталь Ругайн подкресливает, что в Варшаве он не хавается, а працуе поводле запланованного им графику. Виталь Ругайн. Добрався довольно спокойно, доведался у милиции, что не уключены списы невыездных, и поехал сразу в Варшаву. Ну, что я сбег там от некуль, просто как зусім не сорвалась поездка, довелось ехать трошки ранее. Рассказал журналист Еврорадио Виталь Ругайн. У Беларуси сотни вёсок, где живут литерально несколько человек. Некоторым из них перевалило на десятый десяток. Як им живется, что узгадывается и про что думается. Про это черговое подорожье. Мы едем на мяжу Поставского и Докшицкого районов. Слухайте о нашей сегодняшней программе поздней. Паводле афіцыйнага пляну выбарчай кампаніі на вылучэнне прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі застаецца яшчэ тыдзень, да 6 ліпеня уключна. Ці ўдзельнічаюць у гэтым этапе кампаніі дэмакратычныя партыі і незалежныя грамадскія арганізацыі? Першае паведамленне з Гомельшчыны. У Жлобіне районная организация партии «Левый справедливый свет» вызначилась со своими представниками у выборчей комиссии. Про это поведая керовник суполки Валер Рыбченко. Днями мы провели партийный сход, на яким мы приняли решение пропоновать для вылучения центральным комитетом у склад округовой выборчей комиссии одного нашего представника. Так само мы вырешили вылучить 9 претендентов у склад участковых выборчих комиссий. У Гомелі рэгіянальная арганізацыя адной грамадзянскай партыі ў межах кааліцыйных пагадненняў паміж дэмакратычнымі структурамі таксама вызначылася са сваімі прадстаўнікамі ў 17 круговых выбарчых камісіях, якія звычайна фармуюць на тэрыторыі вобласці. Старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў. Заходзім з таго, што вылучаем найбольш падрыхтаваных і вылучаем не асобна, а разам з нашымі саюзнікамі па кааліцыі. Па гэтаму ад АГП не будзем вылучаць ва ўсе камісіі, будзем толькі ў тыя, якія для нас уяўляюць цікавасць, і там, дзе будуць вылучацца нашы спікеры. 17 размовы ідзе пра 7-9 чалавек. Рэгіянальная арганізацыя партыі БНФ, па словах яе кіраўніка Валера Путіцкага, удзельнічае ў выбарах у мінімальным фармаце. После 19 снежня 2010 года жадающих у нечем удельничать не вельми шмат. Тому вот у нас так отрымалось, что только 3 сябры партии выказали ожидание быть в округовых комиссиях. Жадающих вести, так бы говорить, на баррикады нечто не находится. Все поглядели, что стало с кандидатами на президентских выборах. Вот Марчима думает, что такое сдарится и на парламентских. Асаблівай актыўнасці не выяўляе пакуль і створаная партыя «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Партыя не зарэгістраваная, і ёй складаней вывучаць сваіх прадстаўнікоў, якія кольячы выбарчыя структуры. Каардынатар аргкамітэта ў рэгіёне Юры Клімковіч удакладняе. У округовой комиссии мы улучшаться не будем. По-первых, что нам треба снова же бегать, где-то подписи избирать. И по-другое, широко же я поглядел, что там без нас хапая людей. Тем более, что шансы обраться в округовую вельми минимальные. Округовые там, они только уже назирают, им приносят готовые личбы. Членность округовой комиссии нам отнаведать некий участок, некой проверки. Треба иметь паперку от самой комиссии. Координатор БХД у Гомельском регионе Юры Климович. На Берастейшине оппозиционные партии вылучили у склад округовых выборчих комиссий 32 представников. А удельники Берастейской демократичной коалиции «Спадшина» кажут, что своих представников у комиссии не вылучают. Чему? Рассказывает Павел Константинов. Найбольш сваіх сябраў у камісіі вылучыла абласная арганізацыя партыі левых «Справядлівы свет» – 13 чалавек. Па 8 чалавек вылучылі партыя БНФ і АГП. Трое чалавек у камісіі ідзе ад сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Кіраўнік берасцейскай абласной арганізацыі АГП Уладзімір Вуек кажа, што на адной з акругаў спрабуюць вылучыцца нават два прадстаўнікі партыі. На адном із акругов будет выдвинут наш представитель партийным механизмом, и мы усилим путем сбора подписи на том участке, где будет идти наш кандидат спикер. Тым не менее, кажа спадар Вуек, берасцейские демократы не мають иллюзий на конт уключения в склад комиссию. Исходя из практики, не включали в комиссии под любым предлогом. Причем были такие случаи, когда в комиссии было 18 мест, а включали 17 и не включали нашего представителя. После чего мы судились, но суд также выносил решение не в нашу пользу. То есть мы можем говорить, что комиссии формируются без нашего участия. Берастейская демократичная коалиция спадчина, в якую выходят областные организации БХД, социал-демократичной партии «Народная громада», организация Европейской Беларуси, Молодой Беларуси, Белорусского руху, вырешила не вылучать своих представников у округовой комиссии. Представник спадчины, керовник БХД по Берастейщине Змитер Шурхай, кажа, что таким чином яны не хочут легитимировать виборчий процес. Не бачим в этом сенс при таких выборах. В выборах, и тем больше, вылучаючи своих людей у этой комиссии, мы будем легитимизовать эти выборы, легитимизовать эту центральную выборчую комиссию ярмошно. Тому, каже спадар Шурхай, коалиция засяроджывается на активном бойкоте и не плянуя контактов с представниками выборчих комиссий, яких фактично спадчина не признає. У горадні таксама у прыхільнікаў байкоту і у ахвотных удзельнічаць у выбарах рознае стаўленне да вылучэння ў акруговыя камісіі. Сітуацыю удакладняе Сергей Іванович. Владимир Хельманович з Городні на апошніх прэзідэнцкіх выбарах займаўся незалежным маніторингам кампаніі. Ён з'яўляецца актывістам беларускай сацыялістычнай грамады. Наша БСДГ Громада же эти выборы в уголе игноруя. Мы не лечим эту кампанию потребной, новошходной, поэтому мы никого не вылучаем комиссии. А АГП и БНФ не будто вылучают своих кандидатов, значит, по логике, все эти силы, которые вылучают своих кандидатов, мусят вылучать так само у комиссии своих представников. Иначе и в уголе это абсурд, потому что нам от отсадшить ничего не могчимо. Владимир Хельманович нагадывает так само, что удельничать у парламентских выборах сбирается партия «Справедливый свет». Наместник старшини Городенской областной организации этой партии Павел Станевский. Ну, я могу сказать, что 1 числа следующего месяца будет у нас ЦК. На этом ЦК будет решаться, как партия в формате пойдет на выборы. Если пойдет, то будут представлены, скорее всего, списки кандидатов. Будет назначена дата съезда. На з'езде якраз гэтыя людзі будуць вылучаны ад партыі, кажа Павел Станевскі. Апроч таго, будуць аб'яўлены спісы людзей, якіх вылучаць у акруговыя камісіі, мяркуе ён. Паасобныя сябры гарадзенскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі выказалі жаданне ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах. Александр Васілевіч узначальвае ў горадні гарадскую арганізацыю аб'яднанай грамадзянскай партыі. Яна кажа: на сегодняшний момент мы вылучили 4 чельцов объединенной громадянской партии у округовой комиссии. Але ж у этом годе мы это робим праз Минск, праз Политраду, потому что у нас как кандидаты, так и чельцы комиссии будут централизованно вылучаться и, коли что, централизованно сдыматься. Сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе» Александра Васілевіч з гарадзенскай гарадской арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. На Меншчыне, як і ў іншых рэгіёнах, яшчэ напрыканцы сакавіка была створаная абласная рада кампаніі за справядлівыя выбары. У яе складзе прадстаўнікі дэмакратычных грамадскіх аб'яднанняў, у тым ліку беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі левых «Справядлівы свет», расказвае Вячаслаў Кулік. Координатор кампаніі Миклай Пахабаў інформує: это первый шаг к тому, будут ли выборы справедливые и честные, как говорит Ермошина и Лукашенко. Если наши представители, выдвинутых в окружные комиссии, первые в качестве, значит, членов этих комиссий. Миколай Пахабаў лічыць, что называть конкретное прозвище заучасно, хоть скажет, что все улученцы округовой комиссии люди того вартые. Я думаю, что если их зарегистрируют, тогда они, естественно, будут ведомы. Это нормальные люди, работающие люди, которые работают на предприятиях, в том числе на частных предприятиях и на государственных предприятиях и учреждениях. Этот этап продолжится еще по 6 включно. Так. Вы выкористовываете махчимости на все 100%? Да, используем, конечно, этот вариант, потому что не просто все-таки людям, которые работают на предприятиях. Это надо иметь, значит, мужество. Наместник старшини Объединенной Громадянской партии Лев Марголин у гутарцы с корреспондентом «Свободы» потлумачил. На мой погляд, наша позиция вельми простая и вельми зрозумелая. Мы никого не хочем блытать. Мы одразу заявляем, что вот это так называемые выборы, это частка нашей кампании за свободные выборы без Лукашенко. Мы будем ее выкористовывать по полной, але одразу заявляем, что мы ни при яких умовах не будем удельничать у голосования, потому что мы уже сегодня можем заявить, что выборы несправедливые, несумленные, непрозрыстые. И тому у нас позиция вельми такая открытая и вызначенная. Мы 28 липня на съезде вылучим кандидатов, зарегиструем их, проведем информационную кампанию по мере наших возможностей. И за тыдень до выборов сдымем их, потому что удельничать у спектакля не лишим махчимом. Мяркуе намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін. Як вызначыць нацыянальнасць, калі мама і тата гавораць на розных мовах? Ці можна абіраць грамадзянства? І калі беларусы трапяць у фінал еўра? Беларуска-румынская сям'я Аксаны Данільчык у праграме «Вашы дзеці». Гэтая праграма таксама прагучыць сёння пазней. На сусветных рынках цяпер зніжаюцца цэны на прадукты харчавання, а ў Беларусі растуць. Як вы лічыце, чаму? Такое пытанне наша корэспандэнтка задала жыхарам Менску. Почему растут, не знаю, я просто сравниваю с Украиной. Раньше я возила туда продукты, потому что они были дешевле. Теперь мне сестра говорит, не вези продукты, потому что у нас все это дешевле. Единственное, что могу сказать, зарплаты у нас особо не растут, а продукты растут. Наверное, денег не хватает у кого-то, поэтому и повышаются. Технологии у нас хуже и обходятся дороже, чем за рубежом. Чтобы ответить на ваш вопрос, надо вникнуть в суть дела. Значит, надо где-то выходить из экономических причин. Все это связано с экономикой. Сейчас кризис, но это связано именно с такими кризисными явлениями. Мне кажется, что якость ближе до натурального у нас. А пока что, ну, отповедно, то, что якость там, то и коштуя не меньше. Ну, и, отповедно, своя экономика не такая, как там. Там вот треба десяти брать гроши. Да, господи, государство не зарабатывает деньги. На чем? Разница между закупочной ценой, ценой реализации. Это его деньги. А колхозника як топили, так и топить. Работаем плохо. Что мы, что улады, мы один черт. Какие мы, такие улады. Это я вам точно скажу. Мы их достойны. Я думаю, что увеличивается потому, что сейчас начинается реальная конкуренция. Понятно, что есть местные нюансы, но хошь не хошь. Образовали единое таможенное пространство. ВТО, прочее, будет еще похлеще. На сусветных рынках знижаются цены на продукты харчевания, а у Беларуси растут. Як вы лічыце, чаму? Вы чули опытанне на улицах Менску. Вы на хвалях Радио Свободу, праскай студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подзея дня. Активіст кампаніі «Гавары праўду» Павел Вінаграду абвясціў у турме на акрэсце на галадоўку пратэсту. Журналіст «Еўрарадыё» Віталь Жугайн хаваецца ад спецслужбаў у Варшаве. Амбасадар Польшы Лешак Шарэпка сустрэўся з актывістамі магілёўскіх апазыцыйных арганізацыяў. Ён паўтарыў, што умовай дыялогу «Еўразвязу» з афіцыйным Менскам застаецца вызваленне палітвязняў. Узбекістан выйшаў з арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Беларускім спартоўцам загадана прывезці з Алімпіяды ў Вялікабрытаніі 25 медалёў, з іх 5 залатых. Савет Рэспублікі ўхваліў закон аб амністыі. Нацбанк спыніў перамовы з Цэнтрабанкам Ірану аб крэдыце ў 400 мільёнаў даляраў з-за санкцыяў США.